جمعہ ہک خطب اسلامی جذبات وتلاونک ایمان تازہ تھاونک بے تذکیر تو یاد دہانی ہند فریض تسلسل سان تو ترتیب سان انجام دن خطر چھو جمعہ ہک خطب انتہائی اثر کرون تو منظم ذریعہ یہ فطری اندازس من پریت ہفتہ مسلمان پن فرائض یاد پاؤن خطر دینی تقاض سمجھا خطر تو اسلام خطر کی کرنک جوش پید کرنے خطر اخ تیت دینی نظام یمچ نہ مثال ہک پیش کرنے یت مگر امہ نش ہوں تھی تیلی بہترین فائدہ تلت یل تھی بوزن والن تہذ پنہ زبان من خطاب کرو یوتام زن خطبہ ثانیہ تعلق چھو یعنی دویم خطبہ سہ گھس یون عربی زبان مز دن البتہ گڈنک خطبہ دیو تھی تات زبان من یم نش بوزن ول باخبر آسن بہتر یہ اگر تھی موجودہ حالات مد نظر تھوت دین کن تقاضن پہ مختصر تو جامع تقریر پانہ تیار کرو تو پریت ہفتہ تھو تسلسل تو ترتیب سان ذہن بناونچ تو عمل کرنس پہ ترغیب دن کوشش جاری البتہ اگر کن وجہ کن یہ ممکن سپدن تیل کرو کم از کم یہ ضرور زی کانہ تہ عربی خطبہ دت کرو تمیک ترجم بوزن والن ہز زبان مز تو تم سمجھو تمیک مطلب عربی خطبن ہندس انتخابس من یہ زیادہ مناسب زی تہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند یا خلفائے راشدین ہند کانہ خطبہ منتخب بون کن چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند اک تاریخی خطبہ اس ہجرت پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڈنکی جمعہ مدینس مز دیتمت اس تو بیاکھ چھو سو یت مز مسلمان سٹھا رتس اندازس مز ترغیب آمز دن زی تم کرین قرآن سیت سٹھا وابستگی پید تو برابر روزن ات پہ غور و فکر کران تکیاز امہ ورائی چھنہ دینس سیت تعلق قائم تھاون ممکن مدینس مز گڈنک خطبہ الحمد للہ احمده واستعینه واستغفره واستهديه واؤمن به ولا اکفره واعادی من یکفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور والموعظه على فتره من الرسل وقله من العلم وضلاله من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعه وقرب من العجل ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا اوصيكم بتقوى الله فانه خير ما اوصى به المسلم المسلم ان يحضه على الاخره وان يعمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ولا افضل من ذلك نصيحه ولا افضل من ذلك ذكرا وان التقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافه من ربه عون صدق على ما تبغون من امر الاخره ومن يصلح الذي بينه وبين الله من امره في السر والعلانيه لا ينمي بذلك الا وجه الله يكون له ذكرا في عاجل امره وزخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان سوى ذلك يود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه يقول عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فاتقوا الله في عاجل عمركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما وإن تقوى الله يوقي مقته ويوقي عقوبته ويوقي سخطه وإن تقوى الله يبيض الوجوه ويرضي الرب ويرفع الدرجة خذوا بحذركم ولا تفرطوا في جنب الله وقد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ وَعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ الْيَوْمِ فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ تبری جلد بہم صف نمبر 255 شکر تہ تعریف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد شکر کران تس چھُس مدد منٛگان تس چھُس مغفرت منٛگان تہٕ تس چھُس ہدایت منٛگان تہٕ تس پٮ۪ٹھ چھُس ایمان انان تہٕ تس سۭتۍ چھُس نہٕ کفر کران تہٕ سُہ چھُسن پنُن دُشمن سمجان یُس تس سۭتۍ کفر چھُ کران تہٕ بہٕ چھُس گوٲہی دِوان زِ اللہ تعالیٰ ہس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد سُہ چھُ کُن تس چھُنہٕ کانٛہہ شریٖک تہٕ بہٕ چھُس گوٲہی دِوان زِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ رسول یِم خۄدایَن ہدایت نوٗر تہٕ نصیٖحت دِتھ تِتھِس دورَس منٛز رسول بنٲوۍ ییٚلہِ زَن واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ پیغمبرَن ہٕنٛدِ یِنُک سِلسِلہٕ بنٛد اوس حقیٖقی علمُک گاش اوس ژھۄکیومُت گُمرٲہی ٲس عام زِندگی ہُنٛد نِظام اوس چھَلہٕ چھانٛگرِ سپدان قیامت ٲس کَلَن پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ تہٕ پرٛٮ۪تھ شخصہٕ سُنٛد موت اوس تٔمۍ سٕنٛدِ کَلہٕ پیٚٹھۍ نَژان بس ییٚمۍ رسول مٲنِتھ اللہ تعالیٰ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول سٕنٛز اطاعت کٔر تٔمۍ لوٚب ہدایت تہٕ ییٚمۍ رسالتُک اِنکار کٔرِتھ اللہ تعالیٰ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز نافرمٲنی کٔر سُہ گوٚو گُمراہ تہٕ سُہ آو کم عقلی منٛز ہٮ۪نہٕ تہٕ حق چہِ وَتہِ نِش ڈٔلِتھ پیوٚو دوٗر گُمرٲہی منٛز بہٕ چھُسو تۄہہِ وصیت کران زِ خۄدایَس روٗزِو کھۄژان یۄس سۄ بہتر کھۄتہٕ بہتر نصیٖحت اکھ مُسلمان دوٚیمِس مُسلمانَس ہیٚکہِ کٔرِتھ سۄ چھےٚ یی زِ سُہ اُبہٲرِن تَس ٲخرَتُک ذٔخیٖرٕ جمع کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ تلقیٖن کٔرِن زِ خۄدایَس روٗزِو کھۄژان اللہ تعالیٰ ہَس روٗزِو کھۄژان زِ تٔمۍ چھُ پنٛنِس ذاتَس کھۄژان روزنُک حُکُم دیُتمُت اَمہِ کھۄتہٕ بہتر نہ ہیٚکہِ بیٚیہِ کانٛہہ وصیت ٲسِتھ تہٕ نہ ہیٚکہِ اَمہِ کھۄتہٕ بہتر بیٚیہِ کانٛہہ یاد دِہٲنی ٲسِتھ تہٕ حقیٖقت چھےٚ یہِ زِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا چھُ بنٛدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس خۄدایَس کھۄژان کھۄژان زِندگی گُزارِ ٲخرت کہِ رٕتہِ اَنجامُک اَصلی معاوِن ییٚمِکۍ تُہۍ خٲہِش منٛد چھِو تہٕ یُس شخص خلوٗص نیتہٕ سان محض اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ خۄدایَس نِش پَنٕنۍ معاملہٕ ننہِ وان تہٕ کھٔٹِتھ پرٛٮ۪تھ حالَس منٛز دُرُست کَرِ تیٚلہِ چھُ تَمیُک فوٗری معاوضہٕ دُنیاہَس منٛز یہِ زِ سُہ سَپدِ نیک نام تہٕ موتہٕ پَتہٕ آسہِ سُہ تَتھ گَرِ منٛز مالا مال ییٚلہِ زَن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص پنٛنٮ۪ن تِمَن نیک عملَن ہُنٛد سٮ۪ٹھٕے محتاج آسہِ یِم تٔمۍ تَمہِ وقتہٕ خٲطرٕ کَرِمَژ آسَن تہٕ تِمو وَرٲے یِم بُرٕ عملہٕ آسَن تِمَن مُتعلق کَرِ سُہ تَمنا زِ کاش یِم بُرٕ عملہٕ آسہَن مےٚ نِش سٮ۪ٹھاہ دوٗر تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ پنٛنہِ ذاتَن نِش کھۄژناوان تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنٮ۪ن بنٛدَن پٮ۪ٹھ اِنتِہٲیی مہربان تَس ذات سُنٛد قسم ییٚمۍ سُنٛد قول پَزَر چھُ تہٕ وعدَس چھُ وفا سَپدان زِ یہِ کَتھ روزِ بٔنِتھ تِکیٛازِ سُہ بُزرٕگ تہٕ برتر چھُ پانہٕ اِرشاد فرماوان میٛٲنِس دربارَس منٛز چھَنہٕ کَتھ بدلاونہٕ یِوان تہٕ بہٕ چھُس نہٕ پنٛنٮ۪ن بنٛدَن رَس تہِ ظُلُم کَرَن وول بَس روٗزِو خۄدایَس کھۄژان دُنیا کٮ۪ن تہٕ ٲخرت کٮ۪ن سارنٕے ظٲہِر تہٕ پوٗشیٖدٕ معاملَن منٛز حقیٖقت چھےٚ یہِ زِ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس غضبَس کھۄژان چھُ اللہ تعالیٰ چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ تَس نِش دٕنان تہٕ تٔمۍ سُنٛد اجر چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہُرراوان تہٕ یُس تَس کھۄژان روٗد تٔمۍ کٔر سٮ۪ٹھاہ بٔڑ کامیٲبی حٲصِل تہٕ وارٕ پٲٹھۍ زٲنِو زِ اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف چھُ اِنسانَس تٔمۍ سٕنٛزِ ناراضگی نِش دوٗر تھاوان تٔمۍ سٕنٛدِ عذاب نِش چھُس محفوٗظ تھاوان تہٕ تٔمۍ سٕنٛز ناراضگی نِش چھُس بچاوان تہٕ یہِ حقیٖقت تہِ سَمجھو وارٕ پٲٹھۍ زِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا چھُ بٕتھٮ۪ن پرٛزلوُن تہٕ با رونق بناوان مٲلکَس چھُ پنٛنِس بنٛدٕ سٕنٛدِ طرفہٕ خۄش تھاوان تہٕ بنٛدٕ سُنٛد مرتب چھُ بُلنٛد کران وٕچھِو پنٛنہِ پنٛنہِ نصیٖبچہِ نیکیہِ کٔرِو جمع تہٕ خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ مہ کٔرِو ہرگِز تہِ کوتٲہی ییٚلہِ زَن تٔمۍ تۄہہِ پنٛنہِ کِتابہِ ہُنٛد علم دِتھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ سٕژ وَتھ واضح چھِ کٔرمٕژ تاکہِ سُہ زانہِ تِمَن لُکَن یِم پنٛنِس ایمان کِس دعوہَس منٛز پٔزیر چھِ تہٕ تِمَن یِم اَپزیر چھِ بَس تُہۍ تہِ کٔرِو تِمَن لُکَن سۭتۍ حُسنہِ سلوٗک یِتھ پٲٹھۍ زَن تٔمۍ تۄہہِ سۭتۍ حُسنہِ سلوٗک چھُ کوٚرمُت تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ دُشمَن زٲنِوُکھ پَنٕنۍ دُشمَن تہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز کٔرِو تیُتھ جہاد زِ جہادُک حق سَپدِ ادا تٔمۍ چھِنو تُہۍ پنٛنہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ مُنتخب کٔرمٕتۍ تہٕ تُہُنٛد ناو چھُن مُسلِم تھوٚومُت تاکہِ یۄس ہلاک چھُ سَپدُن سُہ سَپدِ ٹاکارٕ دٔلیٖلہِ سان ہلاک تہٕ یۄس زِنٛدٕ چھُ روزُن سُہ روزِ ٹاکارٕ دٔلیٖلہِ سان زِنٛدٕ تہٕ طاقتُک تہٕ قُوَتُک آگُر چھےٚ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات بَس اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکِر روٗزِو کثرت سان کران تہٕ أزکہِ پتہٕ روٗزِو یِنہٕ وٲلِس پگہَس خٲطرٕ عمل کران تِکیٛازِ یُس بنٛدٕ پانَس تہٕ پنٛنِس خۄدایَس درمیان معاملہٕ چھُ درُست کران خدای چھ تم سند خاطر تم سارے معاملن من کافی سپدان یم تس تو بندن درمیان چھ آسان امی موجوب زی بس چھ خدای بندن ہند فیصلہ فرماوان بند چھن تم سن فیصلہ کران سو چھ انسانن ہند پرت چیزک مالک تو انسان سندس قبضس من چھن تم سن کانہ چیز سو چھ ساروی کھت بوڑ تو قوت تو طاقت چھ صرف تم سی نش قرآن پاکس سیت رغبت تھاونک تلقین ان الحمد لله احمده واستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان احسن الحديث كتاب الله قد افلح من زينه الله في قلبه وادخله في الاسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من احاديث الناس انه اصدق الحديث وابلغه احبوا من احب الله واحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسوا عليه قلوبكم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اتقوا الله حق تقاته وصدقوا صالح ما تعملون بافواهكم وتحابوا بروح الله بينكم والسلام عليكم ورحمة الله اعجاز القرآن بشك چو شکر تا تعریف اللہ تعالی سندی خاطر بشوس تم سند حمد تا تعریف کران تا شوس مدد منگان تا اش تم سندس افو کس دامنس تل پناہ یسان نفس کیو شرارتو نش تا بد عاملین ہند پاداش نش یس اللہ تعالی ہدایت دی تو سو چو تم سی ہدایت دیوان یس پز پٹ ہدایت یسان آسی تیل ہیک نہ تس کانہ گمراہ کرت تو یس اللہ تعالیٰ سیز وت نش ڈال تو سو چھ تم سی ڈالان یس سیز وت چھ یھان تیل ہیک نہ تس کانہ ہدایت دت بس گوئی دیوان زی اللہ تعالیٰ ورائی چھ کانہ معبود سو چھ کن تس چھ کانہ شریک حقیقت چھ یہ زی ساروی کھت بہتر کلام چھ اللہ تعالیٰ سنز کتاب سو شخص گو کامیاب یم سندس دلس من اللہ تعالیٰ سنز کتاب ہنز رونق چھ تو یس کفر پد خدا اسلام ست مشرف کور تو یم ساری انسانی کلام ترویت اللہ تعالیٰ سنز کتاب پن خاطر منتخب کر بے شک چھ اللہ تعالیٰ سند کلام سر تا سر پذر انتہائی پر اثر چھ یس تس ست محبت تھاو تہ تھو تس ست محبت تو پن دلن ہند مکمل توجہ سان کرو خدایس ست حقیقی محبت پید تو تم سند کلام تلاوت تو تم سن ذکر کرنس میو زہ تنگ تو نہ گھن تہند دل اللہ تعالیٰ سند کلام طرف بے نیاز تو سخت گھن پس کرو اللہ تعالیٰ سنز بندگی کہ مہ کرو تس ست رس تو شریک تو تس روزو کھوچان یس زی کھوچن حق چھ تو پن نیک عمل ہند تصدیق روزو پنہ زبان ست کران یعنی زبان تنو تی یہ تہند خاطر شایان شان آس تو اللہ تعالیٰ سندس رحمتس تو دین کس بنیادس پہ تھو پان ونی محبت وسلام علیکم ورحمۃ اللہ خطبہ ثانیہ الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ اللہ شاہدا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله ملاك الحسنات وعليكم بالطاعة فإنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في كتابه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في ساعة الأسرة اللهم أمطر شعابيب رضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار خصوصا على افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وعلى ولديه السيدين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمها سيدة النساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين